اپنی حاجتیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کی دعائی دیتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان کے نام کے نظر و نیاز کرتے ہیں طرح طرح سے، حالانکہ ان کا کوئی اختیار نہیں، وہ نہ بارش برسا سکتے ہیں، نہ زمین سے کوئی رویدگی کر سکتے ہیں، نہ کوئی نباتات پیدا کر سکتے ہیں، نہ جانوروں کو پیدا کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور چیز وہ پیدا کر سکتے ہیں، نہ فضا پر ان کا قبضہ، نہ ہوا پر قبضہ، نہ زمین میں تصرف ان کا، کسی چیز کے مالک نہیں۔ تو کتنے ظلم کی بات ہے کہ ان چیزوں کو جو کسی چیز کے مالک نہیں، ان کو خدا کی عبادت میں ان کو شریک بنائے۔ کوئی کسی بزرگ کو بنا رہا ہے، کوئی کسی نبی کو معبود بنا رہا ہے، کوئی کسی فرشتے کو بنا رہا ہے، کوئی کسی طاغوت کو بنا رہا ہے، کوئی شجر و حجر کو بنا رہا ہے، کوئی قبروں کی پرستش کرتا ہے، کوئی نظر و نیاز کرتا ہے، اور کوئی کسی شکل میں، کوئی کسی شکل میں۔ تو کتنے افسوس کا مقام ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جو کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، مالک ہیں نہ خالق ہیں، نہ مربی ہیں، نہ نافع اور ضار ہیں، کسی کے قبضے میں کسی کا نفع نقصان نہیں ہے، نہ کوئی علیم کل ہے کہ سب چیزوں کو جاننے والا ہو، کسی کے احتیاج کو جاننے والا ہو، کسی کی مصیبت اور تکلیف کو بے تمام ہی و کمال ہی جاننے والا کوئی جانتا بھی نہیں ہے سوائے اللہ تعالی۔ تو پھر اللہ کے ساتھ ایسی ہستیوں کو، ایسی چیزوں کو وہ شریک بناتے ہیں جو ان کے لیے روزی کے مالک نہیں۔ دوسری جگہ ابراہیم علیہ السلام کے بیان میں ہے، اے لوگو، تم نے جن کو معبود بنا لیا ہے وہ تمہارے لیے روزی کے مالک نہیں ہے، فاطلبوا عند اللہ الرزق، روزی تلاش کرنی ہے تو اللہ کے پاس مانگو، کیونکہ اسباب رزق سب اس کے قبضے میں ہیں، خدا تعالیٰ کے قبضہ ہے قدرت میں اسباب رزق، اس سے طلب کرو، اس سے مانگو، مخلوق کے قبضے میں نہیں ہے کہ کسی کے قبضے میں روزی ہو کسی کی۔ تو فرمایا وہ تو کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتے، نہ مالک ہیں، پھر ان کو خدا کا شریک بنانا کتنے ظلم کی بات ہے۔ جیسا کہ مشرکین عرب بھی کہتے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا، یہ کہتے تھے ہاں ایک شریک ہے ایسا ہے جو وہ خدا سے تو چھوٹا ہے، خدا مالک ہے وہ مالک نہیں۔ لیکن ان کو اللہ تعالی نے کچھ اختیار دیے ہوئے، اور یا ہم ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوتی، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں یہ مقبول ہیں، ان کی عبادت کے ساتھ مل کر ہماری عبادت بھی وہاں پہنچ جائے گی، قبول ہو جائے گی، یا یہ عذر کرتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ خدا کی ذات بڑی بلند ہے، ہماری رسائی نہیں ہو سکتی، ان کے واسطے کے ساتھ ہم رسائی حاصل کریں گے۔ اللہ نے ان سب خیالات کی تردید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی چوتھی صفت جس کو تدلی کہا جاتا ہے، جب انسان پیدا ہو جاتا ہے، اس کا سارا جسمانی ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے اور روح الہی اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے، تو ہر انسان کے قلب میں اللہ کی تجلی اعظم کا ایک عکس پڑنے لگتا ہے، براہ راست تعلق ہے ہر انسان، یہ اس وقت محسوس نہیں ہوتا جب انسان مر جائیں گے اور یہ روح اور نسمہ باہر نکل آئے گا، اس وقت فوراً محسوس ہوگا، اس تجلی اعظم کی کشش اوپر لے جائے گی، اور انسان جس نے کہ برے کام کیے وہ نیچے کی طرف جائے گا، تو نہایت تکلیف پائے گا انسان۔ ہر انسان کے ساتھ براہ راست خدا کا تعلق، ہر انسان کی روح میں حجر بہت موجود ہے، روح جو ہے یہ یکے بعد دیگر ہے، درجہ بدرجہ اس کے پردے ہیں، پردوں میں اللہ نے رکھا ہے، 19 پردے ہیں، ایک پردہ اٹھ جائے دوسرا۔ جو لوگ ریاضت عبادت کرتے ہیں بہت زیادہ وہ ان مقامات کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، آخر میں چل کر ایسا ایک نقطہ آتا ہے جس کو حجر بہت کہا جاتا ہے، شاہ صاحب کی اصطلاح میں، اس حجر بہت کے اندر اللہ کی تجلی اعظم کا عکس ضرور موجود ہوتا، قطعی طور پر موجود ہوتا، جس کی کشش عالم بالا کی طرف ہوتی ہے، براہ راست یعنی ہر ایک انسان کے ساتھ رب کا تعلق ہے، اور براہ راست اس کو پکارنا چاہیے، وہ خود بخود کرتا ہے، اپنی مرضی اور ارادے سے جو چاہے کرتا ہے، کسی واسطے کی کسی آلے کی اس کو ضرورت نہیں. فرشتے جو کام کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، یا فالون بھائی مرو، خدا کے حکم اور امر کے بغیر کوئی بات نہیں کرتے. فرشتوں کا کرنا یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کی مشیت اور ارادے سے جس کام میں لگا دیا ہے اس کو انجام دیتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جیسا مشرق خیال کرتے ہیں کہ خدا نے ان کو کچھ اختیار دے رکھا ہے اور ان کو حاجت روائی اور مشکل کشائی کی اجازت دے رکھی ہے. یہ بالکل ایسی بات نہیں، براہ راست اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حاجت روائی مشکل کشائی کرتا ہے. جو ما فوق الاسباب دوسروں کو پکارے گا یا اس سے نفع اور ضرر کی توقع وابستہ رکھے گا وہ مشرک بن جائے گا. تو فرمایا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں کہ جو روزی کے مالک نہیں آسمانوں سے نہ زمین سے، نہ وہ طاقت رکھتے ہیں. فرمایا یہ جو تم مثالیں بیان کرتے ہو کہ اللہ کو قیاس کر لیا ایک حاکم پر، جیسا کہ دنیا میں کسی حاکم مستبد بڑے اس تک پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ اس کے باڈی گارڈ سے تعلق نہ پیدا کیا جائے، وزیر سے، ماتحت آفیسروں سے تعلق نہ جوڑا جائے، وہاں تک رسائی نہیں ہوتی. تو خدا کو بھی تم نے ایسا سمجھ لیا؟ الیاذ باللہ، ہرگز نہیں. یہ غلط ہے مثال. مثالیں بیان کرو اللہ کے سامنے کہ یہ اس کی ذات بڑی بلند ہے، ہم کیسے براہ راست اس کی رسائی کر سکتے ہیں. نہیں، ہم من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، مصیبت زدہ جب پکارتا ہے اس کی پکار کو کون سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو کون رفع کر سکتا ہے؟ الہ مع اللہ، خدا کے ساتھ کوئی اور بھی ایسا نہیں، وہ براہ راست سنتا ہے، اختیار بھی وہی رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو مشرکین دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کرتے ہیں، تو جس طریقے سے کسی کو بنا دیتے ہیں، کسی صوبے کا والی بنا دیا اور اختیار دے دیا، وہی سمجھتے ہیں اولیاء اللہ کو یا بزرگوں کو یا جن کی ہم پوجا کرتے ہیں ان کو خدا نے اختیار دے رکھے. یہ ہرگز نہیں ہے، یہی بات غلط ہے. فرمایا مت مثالیں بیان کرو اللہ کے سامنے، یہ غلط مثالیں اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. براہ راست اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے ساتھ تعلق ہے اور وہی کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے، کوئی در وہاں واسطہ نہیں ہے درمیان میں کہ اس کے واسطے کے ذریعے بات پوری ہو اور اس کے بغیر پوری نہ ہو. یہ تصور ہی شرک والا تصور ہے، اس کی اللہ نے سختی سے تردید فرمائی. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء ومن رزقناہ منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم. بیان کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال، ایک غلام جو مملوک ہے، نہیں قدرت رکھتا کسی چیز پر، اور وہ شخص جس کو ہم نے روزی دی ہے اپنی طرف سے اچھی روزی، بس وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے، بلکہ اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو نہیں جانتے. اور اللہ نے بیان کی ایک مثال دو شخصوں کی کہ ایک ان میں سے گنگا ہے، نہیں قدرت رکھتا کسی چیز پر، اور وہ بوجھ ہے اپنے صاحب پر، جدھر بھی وہ اس کو متوجہ کرتا ہے نہیں لاتا بہتری کی بات، کیا برابر ہے وہ اور وہ شخص جو حکم دیتا ہے عدل کا اور وہ سیدھے راستے پر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کا رد فرمایا ہے، اسی آیات میں مشرکین کا رد ہے اور شرک کا، تو اسی سلسلے میں جو مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط مثالیں بیان کرتے ہیں اس سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے، خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے کسی کو کسی صفت میں شریک ٹھہرانا اور اللہ کی ذات کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کرنا، اس قسم کی مثالوں سے اللہ نے منع فرمایا، اور ایک ایماندار شخص جو اللہ کی توحید کو مانتا ہے اس کی حالت اور ایک مشرک شخص کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور دو مثالیں بیان فرمائی ہیں غلام اور آزاد کے سلسلے میں، آزاد اور غلام کے سلسلے میں اللہ نے دو مثالیں بیان فرمائی ہیں، اور مقصد مشرکین کا رد کرنا ہی ہے۔ دو مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے، ایک ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال بیان کی ہے، انسانوں کی بیان کی مثالیں تو غلط بھی ہو سکتی ہیں، جیسا مشرک غلط مثالیں بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مثال بیان کی ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور وہ بات کو سمجھانے کے لیے کمال درجے کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غلام اور آزاد شخص کی حالت کو بیان فرمایا ہے، یہی حالت ایک مشرک اور ایک موحد کی ہوتی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور جو اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے، تو اللہ نے بیان کی ہے مثال ایک غلام کی۔ ضرب کا معنی مارنا بھی ہوتا ہے، ضرب کا معنی سفر کرنا بھی ہوتا ہے، اور ضرب کا معنی بیان کرنا بھی ہوتا ہے، یہ بیان کرنے کا معنی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے مثالیں، بیان کی ہے اللہ نے ایک مثال، عبدًا مملوکًا، ایک غلام ہے مملوک یعنی کسی کی ملکیت میں ہے، وہ پرایا مال ہے، اور لا یقدر علی شین، وہ کسی چیز پر قادر قدرت نہیں رکھتا۔ غلام کا لفظ آیا، پھر مملوک، اور پھر لا یقدر، وہ قدرت نہیں رکھتا کسی چیز پر۔ تو عبد کا لفظ تو یہ ایسا ہے کہ یہ ہر ایک پر بولا جا سکتا ہے، فرشتوں کو بھی عبد کہا گیا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کہا گیا ہے، اچھے لوگوں کو بھی عبد کہا گیا ہے، برے لوگوں کو بھی، عباد لنا اولی باس شدید، جیسا اس کے بعد والی سورت میں ذکر ہے، نافرمان مغرور لوگ، ان پر بھی عبد کا لفظ اطلاق کیا گیا ہے، ملائکہ کے اوپر بھی، اور عبد کا لفظ آزاد شخص کے اوپر بھی بولا جا سکتا ہے اور غلام کے اوپر بھی، لیکن یہ مملوکن کہہ کر یہ بات الگ کر دی گئی ہے کہ بندہ غلام ہے جو مملوک ہے کسی، جو آزاد ہوتا ہے وہ کسی کا مملوک نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کا ہی مملوک ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کا، جس نے پیدا کیا ہے، جو مالک حقیقی ہے، وہ دنیا میں کسی شخص کا وہ غلام نہیں ہوتا، کسی کا مال نہیں ہوتا کہ اس کے اندر وہ تصرف کر سکے۔ مملوک چیز جو ہوتی ہے اس کے اندر مالک، اگرچہ مجازی مالک ہو، عرف کرتا ہے اس کے اندر، اس کو بیچ دے یا اس کی قیمت حاصل کر لے، یا اس کو جو حکم دے اس کی تعمیل اس کے ذمہ ضروری ہوتی ہے، یہ مملوک کا خاصہ ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے. لا یقدرو, جو قدرت نہیں رکھتا. قدرت سے مراد یہ ہے کہ وہ اختیار نہیں رکھتا. قدرت سے مراد طاقت نہیں ہے, کیونکہ طاقت جس طرح ایک آزاد آدمی رکھتا ہے اسی طرح غلام بھی رکھتا ہے, چلنا پھرنا, کھانا پینا اور کام کرنا. تو طاقت تو اس کے اندر بھی ہے, غلام کے اندر بھی ہے, آزاد کے اندر بھی ہے. تو یہاں قدرت سے مراد ہے ملکیت, کسی چیز کا مالک نہیں ہے وہ, کیونکہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا. جو غلام کے قبضے میں ہوتی ہے جو چیز, وہ مالک کی ہوتی ہے, جب چاہے اس سے لے لے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی غلام کو بیچتا ہے تو اس کے ہاتھ میں جو مال ہے وہ سب مالک کا ہے, بیچنے والے کا. اس کو بالکل یعنی اس مال سے خالی کر کے دے گا آگے. الا یہ ہے کہ وہ خریدار اگر یہ کہہ دے کہ بھی اس غلام کو میں خریدتا ہوں اور اس کے پاس جو فلاں فلاں چیز ہے وہ بھی میں ساتھ لوں گا, اور بیچنے والا منظور کر لے تو ٹھیک ہے, پھر ورنہ نہیں. سارا مال اس کا واپس کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہے, یعنی کوئی چیز اس کی ملکیت میں نہیں ہے. جو اس کی ملکیت میں ہے وہ مالک کی ہے. جو وہ کام کرتا ہے یا کمائی کرتا ہے اس پر وہ تصرف نہیں رکھتا, وہ مالک ہی اس کا متصرف ہوتا ہے. اسی لیے کوئی غلام اور لونڈی اپنے مالک کے اختیار کے بغیر سفر نہیں کر سکتے, نکاح نہیں کر سکتے. مالک جو ہے اجازت نہ دے, غلام کا نکاح باطل ہے, نہیں ہو سکتا. مالک اجازت دے دے تو وہ نکاح درست ہوگا, اور پھر وہ اتنے حصے میں مالک کا تصرف کم ہو جائے گا جتنا اس نے مطلب ہے جی. مالک کو صرف خدمت لینے کا اختیار ہوگا. اگر لونڈی ہے تو اس کو برت نہیں سکتا, کیونکہ وہ اب نکاح میں جس خاوند کے پاس چلی گئی ہے وہ اس کا حق ہوگا. ہاں باقی خدمت اس سے لے سکتا ہے, جو گھر کا کام ہے یا دوسرے کام ہیں محنت مشقت کے وہ لے سکتا ہے. تو بہرحال غلام نکاح بھی نہیں کر سکتا, مالک کی اجازت کے بغیر سفر بھی نہیں کر سکتا. اگر بھاگ جائے گا غلام تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اس کی عبادت مقبول نہیں ہوتی جب تک واپس لوٹ کرنا ہے. خدا تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا اس غلام کی, کہ وہ بھاگ کر کیوں گیا ہے مالک سے. تو لا یقدر سے مراد یہی ہے کہ وہ طاقت نہیں رکھتا, یعنی ملکیت نہیں ہے اس کسی چیز کا. جو اس کے پاس ہے وہ سب مالک کی ہے. ایک طرف ایسا غلام ہے اور دوسری طرف وہ شخص من رزقنا, جس کو ہم نے روزی دی ہے اپنی طرف سے اچھی روزی. دوسرا وہ شخص ہے کہ جو غلام نہیں ہے, آزاد ہے, اور اللہ نے اس کو اچھی روزی عطا فرمائی. رزقن حسنا, رزق حسن سے مراد ہے پاکیزہ روزی جو حلال ہے, صحیح راستے سے کمائی ہوئی روزی, جو حرام نہیں ہے, مشکوک نہیں ہے, مشتبہ نہیں ہے, مکروہ نہیں ہے, بلکہ وہ حلال اور پاک ہے. ایسی روزی اللہ نے دی ہے اس کو, کیونکہ رزق عام ہے, وہ حلال بھی ہو سکتا ہے, حرام بھی, مکروہ, مشتبہ سب ہو سکتا ہے. لیکن رزق کے حلال اور طیب کو تلاش کرنا یہ مومن کا کام ہے. کلوا من الطیبات, رزق کے بارے میں اس قانون کی پابندی ضروری ہے ایمان والوں کے لیے, جس قانون کی پابندی اللہ نے سارے نبیوں کے ذمے لگائی. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, ہر ایک نبی کو اللہ نے یہی تعلیم دی, یہی حکم دیا کہ پاک چیزیں استعمال کرو اور اللہ کی عبادت کرو. اسی چیز کی پابندی اللہ نے تمام ایمان والوں پر لگائی, پاک چیزیں استعمال کرو, ناپاک, حرام, چیزوں کو مت استعمال کرو، اس قانون کی پابندی تمہارے لیے ضروری ہے، اگر اس کے خلاف چلو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، اس کے خلاف چلنا وہ اتباع شیطان ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی نقش قدم پر مت چلو۔ اسی لیے رزق حلال کا تلاش کرنا، یہ جو فرائض ہیں ان کے بعد یہ بھی ایک فریضہ ہے مستقل، یہ فرض ہے ہر شخص کے ذمہ جو مومن ہے مسلمان ہے، کہ وہ فرائض جو ضروری ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد وہ کسی ایسے سبب یا ذریعے کو اختیار کرے کہ جہاں سے اس کو حلال روزی مل سکے، جو اپنے لیے اور اپنے لواحقین کے لیے جس کے ساتھ وہ پرورش کر سکتا ہو، یہ فرائض میں داخل ہے۔ تو رزق حسن وہی ہوگا جو حلال ہوگا۔ پہلی آیتوں میں گزر چکا ہے کہ وہ اللہ نے پھلوں سے تمہارے لیے ایسی چیز پیدا کی ہے کہ بعض حصے سے تم نشے والی چیز بنا لیتے ہو اور بعض حصے میں رزقاً حسنا، بڑی لذیذ خوشگوار ستھری چیز بناتے ہو، اللہ نے ایسے پھل بنائے، تو وہاں لذیذ پاکیزہ چیز مراد ہے اور یہاں پر حلال طیب مراد ہے۔ اچھی روزی وہی ہے جو رزق حلال ہو، جس کو استعمال کرنے سے انسان کے اخلاق پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور برے اخلاق سے انسان بچ جاتا ہے، وہ رزق حلال ہی ہے۔ عبادت اس سے مقبول ہوگی، صدقہ خیرات اس سے مقبول ہوگا، کسی کو دے گا تو اس کو صحیح اجر ملے گا، اپنی ذات پر خرچ کرے گا تو اس کا بھی اچھا اثر ہوگا، کہ انسان کے اندر جتنے پاکیزہ اخلاق اللہ تعالی نے جمع کرنے کا حکم دیا ہے وہ اس رزق حلال کے اثرات سے پیدا ہوں گے، برخلاف اس کے کہ رزق حرام جو استعمال کرے گا اخلاق بھی خراب ہوں گے اور انسان کے لیے وہ باعث وبال بنے گا اور دوزخ میں جانا پڑے گا، خدا کے غضب کا نشانہ بنے گا، اور صحیح معنی میں انسان ترقی نہیں کر سکے گا۔ تو فرمایا ایک طرف ایک غلام کو دیکھو جو پرایا مملوک ہے اور کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور ایک طرف وہ شخص ہے کہ جس کو ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا فرمائی جس کے حلال، اور وہ اس میں سے پوشیدہ طور پر بھی اور ظاہر طور پر بھی خرچ کرتا ہے۔ خرچ کرنے کے دونوں طریقے ہوتے ہیں، سامنے بھی خرچ کرنا اور پوشیدہ بھی۔ تو یہ مختلف لحاظ سے اور مختلف اعتبارات سے، کبھی ظاہری طور پر خرچ کرنے کا زیادہ بہتر ہوتا ہے اور کبھی یہ ہے کہ پوشیدہ طور پر خرچ کرنا زیادہ افضل اور بہتر ہوتا ہے، کہ ریا سے اور دکھاوے سے انسان بچ جاتا ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کہ مومن اتنا پوشیدہ طور پر خرچ کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ وہ کمال درجے کی فضیلت کی بات ہے، سورہ بقرہ میں بھی اس بات کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ طور، لیکن کبھی کھلے طور پر خرچ کرنے کا بھی حکم ہوتا ہے تاکہ دوسروں کے لیے بھی تعلیم ہو، دوسرے بھی اس کو دیکھ کر اس بات کو اختیار کریں۔ تو پوشیدہ طور پر خرچ کرنا اور ظاہر طور پر خرچ کرنا دونوں باتیں درست ہیں، البتہ فضیلت ہر ایک میں اپنے اپنے لحاظ سے آئے گی، کبھی کھلے طور پر خرچ کرنے میں زیادہ فضیلت ہوگی، کبھی پوشیدہ طور پر، لیکن دونوں باتیں ہیں۔ اور پوشیدہ طور پر انسان کا خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ زیادہ ہوتا ہے، بنسبت اس کے کہ کھلے طور پر خرچ کرنے میں انسانی سوسائٹی کا بھی لحاظ ہوتا ہے، تو وہ پوشیدہ بھی خرچ کرتا ہے اور اس میں کھلے طور پر بھی ظاہر بھی روبرو بھی خرچ کرتا ہے۔ تو بتلاؤ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف وہ غلام ہے اور وہ کوئی طاقت نہیں رکھتا، اور دوسری طرف وہ ایک آزاد شخص ہے، اللہ نے اس کو اچھی روزی عطا فرمائی اور اس اپنی مرضی سے وہ تصرف کرتا ہے جس طرح چاہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے. اکثر لوگ بے سمجھ ہیں، وہ سمجھ سے کام نہیں لیتے. ایک شخص آزاد نہیں ہے، دوسرے کا غلام ہے، قدرت نہیں رکھتا، اختیار نہیں رکھتا، کسی چیز میں وہ تصرف نہیں کر سکتا، کسی چیز کا وہ مالک نہیں ہے، وہ ہر بات میں اپنے مالک کی اجازت کا محتاج ہوتا ہے، وہ خود بخود اگر کوئی تصرف کرے گا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، خود بخود کوئی بیچ نہیں سکتا، خرید نہیں سکتا، کوئی نکاح نہیں کر سکتا، کوئی مطلب ہے تصرف نہیں کر سکتا مالک کی مرضی کے بغیر، اور دوسرا شخص آزاد ہے اور اختیار رکھتا ہے. خدا نے جس کو اپنے فضل و کرم سے بہت کچھ طاقت دی ہے، روزی عطا فرمائی ہے، رزق حلال اور طیب اس کو عطا فرمایا ہے، رات دن پوشیدہ اور ظاہر وہ بے درد خرچ کرتا ہے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑتا نہیں ہے، روکتا نہیں ہے، کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اسی طرح سمجھ لو کہ حق تعالی نے حق تعالی ہی ہر چیز کا مالک حقیقی ہے، سب تعریفیں اور خوبیاں اللہ تعالی کے لیے، اس کا کوئی مزاحم نہیں ہے اور کوئی اس کے سامنے رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے. قادر مطلق خدا تعالی کی ذات ہی ہے، خزانوں کا مالک، ہر چیز کا مالک، متصرف حقیقی صرف خدا کی ذات ہے. اب جو خدا تعالی ہر چیز پر اختیار اور قدرت رکھتا ہے، قبضہ رکھتا ہے، ملکیت اور تصرف رکھتا ہے، تو کیا یہ اس کے برابر وہ چیزیں ہوں گی جو لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک کے طور پر بنائی ہوئی؟ کوئی پتھر بنا لیا، کوئی قبر، یا کوئی انسان، کوئی جن، یا کوئی مخلوق میں سے کوئی، جن کے اندر حقیقت میں اختیار نہیں ہے. خاص طور پر یہ جو بت پرستی کرنے والے لوگ ہیں، اب وہ ان چیزوں کو خدا کے برابر ٹھہراتے ہیں، تو بتلاؤ یہ کتنی زیادتی ہے کہ دو انسان برابر نہیں ہو سکتے، حالانکہ دونوں انسان ایک غلام اور ایک آزاد، اور ایک ایسی چیز جو بالکل بے جان ہو، بے تصرف ہو، اس کو قادر مطلق کے ساتھ اس کی صفت میں برابر کرنا اور شریک ٹھہرانا، یہ کتنی زیادتی ہے اور کتنا یہ وہم ہے اور کتنا دماغ کی خرابی ہے. تو اسی طریقے سے سمجھ لو کہ ایک مومن جو اللہ کی توحید کو اپنے سینے میں رکھتا ہے، ایک طرف اس کو سمجھو، اور دوسری طرف ایک مشرک جو اوہام اور باطل خیالات میں مبتلا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جیسا کہ اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی چیز خدا کے ساتھ کسی صفت میں شریک نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اس غلام کی طرح ہے جو کسی طرح بھی قدرت اور تصرف نہیں رکھتا. یہ دونوں کس طرح برابر ہو سکتے ہیں آپس میں؟ اللہ نے یہ غلام اور آزاد کی مثال بیان فرما کر یہ بات سمجھائی. یہاں سے غلامی اور کا مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ غلامی اچھی چیز نہیں ہے. یہ اگلی آیت میں غلام کے ساتھ ساتھ اس کا گنگا اور بہرا ہونا بھی بیان فرمایا. دوسری مثال سن لو کہ اللہ نے بیان کیا ہے، دو شخص، ایک گنگا ہے، کسی چیز پر قادر نہیں، جو اپنا معاف ضمیر بھی اظہار نہیں کر سکتا، دل کی بات بھی کسی کو سمجھا نہیں سکتا، وہ گنگا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ کلن علا مولا ہو، اپنے صاحب اور اپنے مولا پر بوجھ بنا ہو. اینما یوجہ، جدر بھی اس کو اس کا آقا بھیجتا ہے، لا یاتی بخیر، وہ کوئی بہتری کی بات نہیں لاتا، کام کو خراب کر کے ہی آتا ہے، جس کام کے لیے بھیجو اس کو برباد کر دے گا. یہ ایسا ہے، گنگا بھی ہے، نکما بھی ہے، اور بوجھ ہے اپنے آقا پر. کہ اس کی پرورش کا سارا سامان اس کو کرنا پڑتا ہے اور بڑا نکما ہے. جدھر بھی کسی کام کے لیے بھیجو اس کو وہ کام کو بنا کر نہیں آتا, بگاڑ کر آتا ہے, ضائع کر کے آتا ہے. کیا ایسا غلام اور وہ شخص برابر ہیں جو آزاد ہے اور اختیار رکھتا ہے اور وہ عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ وہ حکم دیتا ہے, یا امر بالعدل, عدل اور انصاف کا وہ حکم دیتا ہے اور وہ اختیار رکھتا ہے, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. تو معلوم ہوا کہ غلامی جو ہے یہ غیر فطری بات, یہ سزا کے طور پر انسانی سوسائٹی میں رائج ہوئی. جب جنگیں لڑی جاتی ہیں تو دشمن کو سزا دینے کے لیے غلام بنا کر رکھ, عورتوں کو لونڈیاں بنا دی. قدیم زمانے سے یہ رسم اور رواج چلی, اب 19ویں صدی میں آ کر یہ سلسلہ کمزور ہو گیا تمام لوگوں, کیونکہ خدمت کے جتنے ذرائع تھے وہ اکثر غلاموں کے اوپر تھے, ان سے ہر قسم کا کام لیا جاتا تھا, مشقت کے کام. یہ جب مشینری کا دورہ شروع ہوا تو پھر وہ ان غلاموں کی خدمت کم ہو گئی اور ان کا رواج بھی دنیا میں کم ہو گیا. دنیا کی تمام قوموں میں, چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں, شخصی حکومتیں ہوں یا بادشاہیاں ہوں, جیسی بھی, تمام میں یہ غلامی کا رواج تھا. اور قرآن جب نازل ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے غلامی کے بارے میں اس کی حیثیت کو سمجھا دیا, لیکن اس رواج کو کلیتاً ختم نہیں کیا, صرف برداشت کیا اور اصلاح کی. اللہ کے نبی نے غلاموں کے بارے میں ان کے حقوق بیان کیے ہیں اور ان کو رعایت دینے کا حکم دیا ہے, ان کے ساتھ انسانی سلوک کرنے کا حکم دیا ہے, کیونکہ قدیم زمانے میں غلاموں کے ساتھ بڑی بدسلوکی کی جاتی تھی. غلام کی جان بالکل ایک نکمی ہوتی تھی. تفریح کے طور پر بھی رومی لوگ اپنی مجلسوں کے اندر غلاموں کو مار ڈالتے تھے جان سے, تاکہ ان کی تفریح ہو, تفریح کی خاطر. تو جتنے مظالم غلاموں پر ہوتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف ان کو منع کیا اور غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دلائی, اور یہ مسئلہ سمجھایا کہ غلامی غیر فطری چیز ہے, یہ سزا کے طور پر انسانی سوسائٹی میں ہے. بعض حالات ایسے ہیں کہ انسان کو مجبور کرتے ہیں, تو اس وقت اس چیز کو اسلام برداشت کرے گا, کوئی اچھی بات نہیں ہے. اسی واسطے آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے کہ مختلف کفاروں کے اندر اللہ نے غلام آزاد, قسم کا کفارہ, زہار کا کفارہ, قتل خطا کا کفارہ, غلام آزاد کرو, غلام آزاد کرو. اور غلام کو آزاد کرنا, مکاتب بنانا, اس کی تعلیم دی, اور ان کی مدد کرنا, پھر یہ فک و رقبت, بڑی نیکی کا کام یہ ہے کہ گردن کو آزاد کر لو, یہ بڑی نیکی کا کام ہے, بڑی اونچی گھاٹی پر چڑھنے والی بات ہے یہ. اور پھر غلاموں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی تھی, ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے تو ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے, کسی وجہ سے پٹائی کر رہے تھے. حضور نے دیکھا تو آواز دی, ابو مسعود, للہ اقدر علیک من کا علی ھذا, خدا کی ذات تجھ پر زیادہ قدرت رکھتی ہے بنسبت تمہاری قدرت کے اس غلام پر. ان کا سننا ہی تھا کہ وہ, انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا, چھوڑ دیا. حضور نے ایسی سخت تنبیہ فرمائی, خدا کہیں زیادہ قدرت رکھتے, تم اتنی طاقت نہیں رکھتے جتنا اس غلام کے اوپر تم تصرف کر رہے ہو. اور پھر اس کو آزاد کر دیا انہوں نے. ایک شخص نے اپنے غلام کو بلا وجہ ایک دھپڑ رسید کیا تھا, حضور سخت ناراض ہوئے, تو وہ اس شخص نے اس کو آزاد کر دیا. فرمایا, اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ کی لپٹ تمہارے اوپر پڑتی, اتنی سختی سے فرمایا. فرمایا یہ جو غلام ہے اللہ نے کسی وجہ سے تمہارے ماتا دے دی، یہ تمہارے بھائی ہیں، انسان ہیں، یہ تمہاری جنس ہیں، اب کسی وجہ سے یہ سلسلہ غلامی کا لگ گیا ان پر، فرمایا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو پہنتے ہو ان کو پہناؤ، ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو ان سے، اگر کہیں مشکل کام میں ان کو لگاؤ تو پھر ان کے ساتھ تعاون بھی کرو. یہ سب تعلیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، اور غلامی کو برداشت کیا، کیونکہ ساری دنیا میں انٹرنیشنل رواج تھا، یہ کسی ایک قوم کا نہیں، ساری دنیا میں ابتدا سے لے کر، اس کی اصلاح کی اور راستہ ادھر بنایا کہ اگر ساری دنیا کے انسان مل کر غلاموں کو آزاد کر دیں، اس میں اسلام کا کوئی نقصان نہیں. اسلام کہے گا ٹھیک ہے، فطری حالت انسان میں وہ آزادی کی حالت ہے، یہ غلامی غیر فطری حالت ہے، غلام کا کوئی اختیار نہیں. اور پھر غلامی، یہ شخصی غلامی کے علاوہ جو قومی غلامی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی دنیا کے اندر انسان مبتلا ہوتے ہیں، اس غلامی سے بھی انسانوں کو بڑا نقصان پہنچتا ہے. فاتح قوم مفتوحین کو اپنا غلام بناتی ہے، اگرچہ شخصی غلام نہ ہو لیکن وہ مقہور ہوتے ہیں. انگریز نے 200 سال بھی اپنے اپنے جامی ممالک میں تھے، ان کو غلام بنائے رکھا. طاقتور جو ہوتے ہیں وہ کمزوروں کو غلاموں کی طرح سمجھتے ہیں. کہیں اقتصادی غلامی بھی ہوتی ہے کہ حالات، معاشی حالات جو ہے جس کے قبضے میں ہوں گے دوسرے اس کے غلام ہوں. اب ساری دنیا کے لوگ یا روس یا امریکہ کے غلام ہیں، اقتصادی طور پر مجبور ہیں کہ ان کی بات کو مانیں اور ان کو ہی اپنا مجازی آقا تصور کریں، کیونکہ تمام اقتصادی پالیسیاں ان کے ہاتھ ہیں. یہ غلامی بھی بہت بری ہے. بہرحال یہ اقتصادی غلامی ہو یا ملکی غلامی، اخلاقی غلامی، جیسا کہ مشرق والے تمام کے تمام مغربیوں کے غلام ہیں، یہ تہذیبی غلامی بھی بہت بری ہے. اپنی تہذیب تو کھو بیٹھے تو امریکہ کی تہذیب یا روس کی یا چین کی یا جاپان کی یا جرمنی کی یا فرانس کی تہذیب کو اپنا کر بیٹھ گئے، اپنی تہذیب بالکل ضائع کر لی. یہ تہذیبی غلامی بھی ایسی، یہ سب لانتے ہیں، سمجھے؟ اپنی جو تہذیب تھی وہ کدھر گئی. تو یہ ہے، یہ سب غلامی کے اثرات ہیں، شخصی غلامی سے اجتماعی غلامی. اور اسی کو ڈاکٹر اقبال مرحوم نے کہا ہے کہ بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. اونچے خیالات نہیں رہتے لوگوں، بڑے گھٹیا خیال غلاموں. انگریز نے جس قسم کی غلامی مسلط کی اس کے نتیجے میں ہمارے لوگوں کے خیالات بڑے گھٹیا. آزاد جو لوگ ہوتے ہیں ان کے خیالات بڑے اونچے ہوتے ہیں، ہمارے خیالات بڑے پست، بڑے حقیر، خود غرضی والے. اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ بس آقا کو دیکھتا رہتا ہے کہ جو اشارہ کرے وہ، اپنی کوئی رائے نہیں ہے، اپنی کوئی حکمت عملی نہیں ہے، اپنی کوئی پالیسی نہیں ہے، اپنی کوئی تہذیب نہیں ہے، یہ ساری لانت. دوسرے جگہ اس کی جو خوشنودی ہے وہ اختیار کی جائے. تو بہرحال یہ غلامی اور آزادی کا مسئلہ اللہ نے یہاں پر خوب سمجھا دیا، مثال کے ساتھ بھی. دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی. ایک شخص آزاد ہے، خود مختار ہے، عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، خود بھی اس پر عمل پیرا، اور ایک طرف گنگا بہرا غلام ہے جو کسی چیز کا قادر نہیں، بوجھ ہے، ہر کام خراب کرتا ہے. یہی حالت مشرک کا. ایک موحد انسان وہ ٹھیک پالیسی پر چلتا، ایک مشرک آدمی جدھر جائے گا برباد کرے، قبر پر جائے گا ایمان کو ضائع کر کے آئے گا، کوئی رسم اختیار کرے گا اپنی پوزیشن کو برباد کر کے آئے گا، کوئی چیز لے نہیں سکتا بلکہ ضائع کرتا ہے، جدھر اس کا رخ پھیرو کوئی اچھائی کی بات لے کر نہیں آئے گا، جو بات لائے گا وہ شر والی بات ہی لائے گا. یہی غلاموں کا حال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دو برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یستوی؟ کیا ایسا غلام نکما؟ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، اور وہ آدمی جو آزاد ہے عدل اور انصاف کے ساتھ حکم دینا، یہ تو آزاد آدمی کا کام ہے، خود مختار ہو. جو دوسرے کا غلام ہو وہ عدل کی تعلیم نہیں دے سکتا، نہ عدل کر سکتا، وہ دوسرے آقا کے اشارے پر چلے گا. اس لیے آزادی تو بڑی فطری چیز ہے اور بڑی ضروری چیز ہے، اور یہ انسان میں یہ اصلی فطری حالت ہونی چاہیے. موحد جو ہوتا ہے وہ بھی اسی طریقے سے آزاد ہوتا ہے، جو خدا کے سوا وہ کسی کا مملوک نہیں ہوتا، اور جو غلام ہوتا ہے وہ ہر قسم کی غلامی میں مبتلا ہوتا ہے، مشرک آدمی. تو فرمایا کیا یہ برابر ہے یہ، اور جو حکم دیتا ہے عدل اور انصاف کا، اور وہ ہے بھی سیدھے راستے پر، کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تو غلام اور آزاد کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے ایک ایماندار اور توحید والا انسان اور مشرک کبھی برابر نہیں ہو سکتے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ غیب السماوات والارض وما امر الساعة الا كلمح البصر وهو اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَلِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے پوشیدہ چیزیں آسمان اور زمین کی، اور نہیں ہے معاملہ قیامت کا مگر قلم ہل بسرے جیسا ایک نگاہ کا پل ریب. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے نکالا ہے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، تم نہیں جانتے تھے کچھ بھی، اور بنایا اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل تاکہ تم شکر ادا کرو. علم یہ رو، ان لوگوں نے نہیں دیکھا پرندوں کی طرف کہ وہ مسخر کیے ہوئے ہیں آسمان کی فضا میں، نہیں روکتا ان کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید فرمائی ہے، مشرکین کا رد کیا ہے، اور کچھ دلائل اور مثالیں بیان فرمائی ہیں. تو ایک آزاد اور غلام کی مثال سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایماندار شخص اور ایک مشرک کا حال بیان فرمایا، اور دونوں برابر نہیں ہو سکتے کسی طرح بھی. ایک وہ ہے جو آزاد ہے اور خود مختار ہے، اپنی مرضی سے صرف کرتا ہے، اور ایک غلام ہے اور اس کا اختیار نہیں ہے، وہ مجبور ہے، استطاعت اس کی نہیں ہے، نہ اس کی ملکیت ہے، اور وہ اپنے آقا کے اشارے پر ہی چلتا ہے. تو اسی طریقے سے جو آدمی ایک گنگا بھی ہو اور ساتھ غلام بھی ہو تو بوجھ ہوگا، وہ کاموں کو بگاڑتا ہے، درست نہیں کرتا، کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا، جدھر بھی جائے شر کی بات ہی لاتا ہے. ایسے دو افراد کس طرح آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوی، یہ برابری حل یستوی ہوا. جو عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے اس پر عمل پیرا بھی ہو، صراط مستقیم پر گامزن ہو، یہ اور وہ گنگا آدمی جو ہے بھی غلام اور بوجھ ہے، یہ آپس میں کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے ایک مومن جو بصیرت رکھتا ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ وہ مشرک کس طرح مل سکتا ہے جو اللہ کی مخلوق میں سے عاجز چیزوں کو خدا کی صفت میں شریک بناتا ہے؟ یہ آپس میں کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً ان میں بڑا تفاوت ہے، تو لیکن اس تفاوت کو جاننا اور اس کا علم رکھنا اور اسی طریقے سے تمام پوشیدہ باتوں کا جاننا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے. جس طرح انسانوں کا کام یہ مختلف ہے اور یکساں نہیں، تو اب ان کا جاننا بھی سوائے خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا. ہر ایک کے کام اور اس کی باریک باتوں کو سوائے خدا کے نہیں جانتا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے عمل اور اس کی استعداد اور اس کی کارگزاری کے مطابق ہی بدلہ دے گا. اس کا علم تفصیلی صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کہ اس کی کیا کارگزاری ہے اور اس کا کیا عمل ہے. تو سارے تو برابر نہیں ہیں، ہر انسان کا حال دوسرے انسان سے بہت مختلف ہے. تو جیسا کہ یہ پہلے اختلاف بیان فرمایا، ایک مومن کا اور ایک مشرک کا حال بڑا مختلف ہے آپس میں، اسی طریقے سے ہر انسان کا حال